राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 21 फरवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा भिना सर राम राम राम राम राम मनुष्य भगवान तो लगता नहीं, निमित्त मात्र भी कुछ लग जाए तो यह काम आ जाता है भगवान शंकर की कृपा से, बहुत जल्दी कल्याण होता है। क्योंकि मनुष्य जन्म मुझे केवल मुक्ति के लिए ही मिलता है, कब वो कई करुणा न दे ही देते ही बिना हेतु सुने, परंतु बात कृपा करके मनुष्य बन देते है। मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है। तो अंतकाल में भगवान को याद कर ले तो कल्याण हो जाए, ऐसा मौका मनुष्य में है। भगवान कृपा करके मानव नहीं देते, तो मनुष्य मानव से ही देता है और भगवान देते है, दोनों की बात है। अंत समय भगवान को याद कर रहे तो भगवान कहे मेरा तो मानव शरीर देना और जीव का मानव शरीर देना दोनों की इज्जत रह जाएगी, कल्याण हो जाए। तो भगवान शंकर कृपा करते हैं, ऐसे कल्याण हो जाता है। तो मनुष्य जन्म के लिए ऐसी दृष्टता है। तो ये भाई बहन भगवान के हृदय में है, जो कृपा है उस कृपा का आश्रय लेकर भगवान के चरणों में लग जाए, कल्याण तो होगा। कल्याण ये मेरा शरीर है, कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर सफल तभी हो जब ये कृपा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, नहीं तो मनुष्य सफल क्या हुआ। दूसरे शरीर जैसे शरीर ये हुआ, दूसरे शरीर होता रही है। सत्संग में सच्चे जैसे लग जाए तो मनुष्य के भाव बदल जाते, संसार में लगा हुआ है वो भगवान में लग जाता है, भाव बदल जाता है, भाव भीतर से भगवान की तरफ लग जाता है, तो फिर कल्याण होते हो जाता है। इस वास्ते भैया आप लोगों से कहना है, भाइयों से, बहनों से, सबसे, कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कल्याण होगा कृपा से, हमारे भले ध्यान से है कल्याण हो जाए, ऐसी बात नहीं है, भगवान कृपा से वो कल्याण मंजूर मिला है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान कहो नाथ अब तो आपके चरणों में लगे हुए, भगवान की कृपा से ठीक होगा, कृपा का भरोसा रखो, निमित्त मात्र भविष्य विसर्जन, अर्जुन के लिए भगवान का तो निमित्त मात्र हो जा, निमित्त मात्र मैंने सभ्य शासन का दोनों हाथों से पार्थ होने वाला, निमित्त मात्र में सावधान हो जा, तो हे नाथ, हे नाथ करके भगवान की कृपा का भरोसा करके तत्परता से सुधर जाए, भगवान का भरोसा रखो, अपने उद्योग का भरोसा नहीं, भरोसा भगवान की कृपा का, कृपा से होकर जा, बड़ी विचित्र बात है, भगवान की कृपा से अलौकिक काम, विलक्षण काम स्वतः होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, इस वास्ते भगवान की कृपा का भरोसा रखो, भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन कर दो, परंतु मन में विश्वास रखो भगवान की कृपा का, कल्याण होगा भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा हमारे पर है, ये मनुष्य शरीर भगवान का दिया हुआ है, कृपा करके विशेष करके स्वाभाव बारिश आते आते तो लग चौरासी भोग होते बीत जात जू चार सतयुग त्रेता द्वापर कली चार जू बीत जाते है कभी चौरासी लाख योनि भुगते भुगते समूल बीत जाता है, तो भगवान ने कृपा करके बीच में मनुष्य देते उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कृपा कर रहे, जो कल्याण के लिए जो जन्म दिया तो उसमें भगवान और भगवान के देव शरीर वाले जीव दोनों ही एक सावधान रहना चाहिए, दोनों को निमित्त मात्र बन जाए कल्याण के लिए तो उनका उद्धार हो जाता है। तो आप लोगों से कह रहा है कि भगवान की कृपा पर भरोसा करो, भगवान की कृपा से कल्याण होगा हमारा, भगवान ने मानव शरीर दिया है, ऐसा मौका मिला है भगवान की कृपा से, तो इस कृपा पर भरोसा रखकर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारो, पुकार से जो काम होता है वो उद्योग से नहीं होता, पुकार से विलक्षणता आती है, सत्य स्वाभाविक, क्यों वो पकड़ता है, सत्य हृदय से प्रार्थना जो भगत आए है तो भगत वचन कान में वो पहुंच जट ही जाए है, भगवान के चरणों पहुंच जाए, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के प्रार्थना करो, हे नाथ ऐसी कृपा करो कि भूलू नहीं, अब वो उन्होंने यह प्रथा बहुत बढ़िया चीज है। हरदम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम करते हुए हरदम हरदम ही कर रहे हो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, मैं सारे स्मृति सर्वमित व्यवस्था भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवत प्राप्ति करने वाली है। उस भगवान की स्मृति से भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान से ये मांगो एक ही कि आप उसको भूलू नहीं। यह प्रार्थना बढ़िया है, सब याद रखो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसा कृपा करो नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा रखो, एक ही कृपा है, एक ही मांग, हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं। भगवान कृपा करते हैं, अचानक भगवान याद आती है, अचानक मेरे तो ऐसा विश्वास है कि जितने भाई बहन हैं सबको भगवान की याद आती है, अचानक आम साफ बिना याद किए स्वाभाविक ही मन में आती है, वो भगवान कृपा करते हैं, दूर बैठे भगवान कृपा करते हैं, अंतरिया में भीतर भी विराजमान है, बाहर भी विराजमान है, सब वे भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान की याद आती है। हरे स्मृति सर्व विभद विमोक्षणम, संपूर्ण प्रवृत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति भगवान देते, तो भगवान की स्मृति भगवान देने मनुष्य शरीर दिया है तो स्मृति भी वही रहेंगे। कबो कई करुणा नरते ही करुणा करके देते भगवान, बिना हेतु कृपा करने वाले कृपालु परमात्मा कृपा करके मानव शरीर देते हैं। उस वास्ते हमारा कल्याण होगा। अब एक नियम है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही बात मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक ही बात प्रार्थना, एक ही बात है, एक ही बात से कल्याण हो जाएगा। भगवान की कृपा से भूलेगा नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो आपको कभी भूलू ही नहीं, ऐसे भगवान की याद आवेगी, भगवान की याद आवेगी तो स्मृति हो जाएगी, तो कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो भगवान से कहो हे नाथ ऐसी कृपा करो तो आप भूलू नहीं, आप वो कभी भूलू ही नहीं, हरदम आप वो याद रखो, अब वो भूलो नहीं। तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर, आगे भी यही दीजिए, सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध च और मौके पर मस्वाम भी करना, परंतु सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के ही धंधे में लगे हुए हैं, सब समय भगवान में, हमारा काम ही यही है, केवल भगवान को याद करना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं भूलू नहीं, ये नाद भूलू नहीं, ये पंचामृत है ना, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान की कमाई से भगवान गए तो कुटुंब है, ये भगवान गए उनकी सेवा करते हैं, उनका सबका उद्धार हो जाए, हे नाथ ऐसी कृपा करो, आपको भूलो नहीं, ऐसे भगवान से कहो तो सबका कल्याण करे, भगवान का यहाँ कमी नहीं है, नरकों का दरवाजा काम क्रोध लोभ तीर बताए, मुक्ति का चार दरवाजा है, भगवान ने कृपा करके ऐसा प्रबंध किया है कि जीवों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, और भगवान शंकर ने तो काशी जी में खुद लगा दिया, मुक्ति जन्म कर दिया, वो तो मुक्ति जन्मी वही कल्याण करते हुए मनु मत्स्या कर्मियों विकास त्यक्त्वा शरीरम सेवा प्रवर्तन्ते, मछलियां है, जीव जंतु है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, त्यक्त्वा शरीरम सेवा प्रवर्तन्ते, इस वास्ते हाथ धोने के लिए भी काशी जी मिट्टी नहीं देते, अच्छे समझदार आदमी काशी जी में मिट्टी देते थे, किट्टी में कोई जीव बेचारा तो आ जाए काशी मारे गजब हो जाए, इस बात से काशी से मिट्टी देते, बाहर से मिट्टी दी जाए वो तो काशी लगते, पर काशी से नहीं जाते, जीवों की मुक्ति हो जाए, काशी हमारा नाद मुक्ति है, काशी हमारे बाद उसे संतों ने ऐसी बात देखी है, मरने वाले के ये इकार नहीं हो सकता, ऊंचा भगवान सुनाते नाम, भगवान का नाम सुनाते, काश में जो मर जाए सब मुक्ति दान, महिदान ज्ञान खान अलहानी कर, जहां पर संभव हुआ नहीं सौ काशी से ये कसर जो इसी बन जानी चाहिए, उस काशी में सब मुक्ति देते, जैसे काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोला है, ऐसे ही कलयुग में वहां भगवान का जन्म दिया है, मनुष्य मनुष्य का जन्म दिया है, ये मुक्ति करने के लिए दिया है, भगवान ने कृपा करके मुक्ति करने के लिए मानव से ही दिया है, हे नाथ हे नाथ, एक अपनी एक अपना काम एक, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे कृपा सुनो मैं भूलू नहीं, भगवान से हरदम कहते रहो, उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए, हे नाथ राम को भूलू नहीं, तो भगवान की कृपा से कल्याण होगा, कृपा से होगा, कृपा से, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हमारी एक ही प्रार्थना है आप बोलो नहीं, हरि स्मृति सर्व विद्योग सुपूर्ण विद्यों का नाश हो जाए, ऐसे हे नाथ आपको बोलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ बोलो नहीं, भगवान को बोल दे सब काम ठीक हो जाएगा, आज शिवरात्रि का व्रत है, शिवराज की कथा भी कई स्वामी भगवान की कृपा हुई, जीव माता का कल्याण करने के लिए शिवपुराण में कथाएं कई आती है। बहुत मैं कल्याण छोटे स्वभाव मौका है, अवसर है, मुक्ति का अवसर है भगवान के पास है। अब थोड़ी देर भगवान नाम का कीर्तन करें, कीर्तन में सब भाई बहन जोर से करो। आज शिवरात्रि है, भगवान नाम का कीर्तन भेजता करो, बहनों को जाने चाहिए। आज तो कीर्तन विशेष करना है, भाई लोग भी बहना भी सब तैयार हो जाए सच्चे हृदय से। भगवान नाम सुनाओ मैं।